10, 3059, 4058, powraca, powraca. Gdybym miał być innym ssakiem, to tylko delfinem. A jeśli się tak stanie, zejdzie hipko w głębinę. Oceanem przepłynę na Florydę po ciepło i dotrę tam nawet przez Katrinę i piekło. Jeśli miałbym być ptakiem, to na pewno nie serpem. Na przykład kakadu i ten leń jest to we mnie. Nie zaufam stadu, każdym dniem się wciąż chępię. Fruwam pomału, bo skrzydła przez to męczę. Gdybym miał być owadem, pasuje mi pszczoła. Oblatywałbym wszystko, co leży na stołach. Ból miot królowa spływa ścianami złoto. A ci co tu podeszli, by spierdalali boso. Gdybym miał być tu gadem, to jedynie żółwiem. Miałbym 2 gramy mózgu, ale życie długie. Może tak to ujmę, gdy robią w kurwę dziś nas. Dlatego chcę być żółwiem, ale żółwiem ninja. Cóż, nie mam wyjścia, choć ważniejszy banknot. Gdy ludzka świadomość nie pozwala zasnąć. Myślisz, że warto, lepiej przełącz na Mayday. Jeszcze jeden sezon i tych zwierząt nie będzie. Who's gon' save the world? We don't save the world. When the trees all die and the birds don't fly, but we all just look to the sky and cry, saying, who's gonna save the world? We don't save the world. I get on my knees and give thanks to thee for the air I breathe and the food I eat. Thank you, Father. I get down on my knees. Yeah, yeah, son. With you. He made a perfect world for me. Thank you, thank you, thank you, thank you. He gave us everything. Z misiem? To kosztuje 50. Proszę bardzo. Mnie tam na pieniądzach nie zależy. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. No widzi pani, że nieźle, ledwo co się na nogach trzyma. Prowadzi samotny tryb życia. Żeruje o zmroku i w nocy. Gatunek na wolności bardzo pospolity. To co? To po 200.